आरंभ किया है तो शरीर और शरीरी कैसे कर किया है, अशोचान न शोचम अशोच है शरीर है, उसने शरीर का शोच नहीं करना चाहिए, तो शरीर और शरीरी भाग बताया। तो जैसे शरीर और शरीरी है ये वास्तव में ऐसा है नहीं कि शरीर तो है प्रकृति का कार्य और शरीर ही है परमात्मा का अंश, ममी वांश और जीव लोक जीव भूत सनातन अनादिकाल से जीव लोक में जीव बना हुआ है और मनुष्य स्थान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान मन चटा जैसी इंद्रिया है इंद्रिया प्रकृति में स्थित है इसको खींचते है, तो ये शरीर है खींच रहा है, तो शरीर तो है परमात्मा का अंश शरीर शरीरी शरीर ही है परमात्मा का अंश और शरीर है प्रकृति का अंश, तो शरीर का शरीरी का शरीर नहीं है, शरीर शरीर कहा जाए जैसे धन धनी धन का मालिक होता है धनवान, धनवान कहलाता है धनी और धन उसका होता है, तो धन की और उसकी एक सत्ता है जब वो धनी कहलाता है, तो संसार में ऐसा कहलाता है, परंतु जब साधन करते हैं तो साधन में है शरीरी और शरीर ये अलग अलग होते हैं, संसार में तो शरीर और शरीर कह सकते हैं पर साधन करते समय शरीर का शरीर का शरीर नहीं है, शरीर है जड़ शरीर है चेतन शरीर है चेतन, इस वास्ते भगवान ने तो प्रकृति अपनी बताई, तो भूमि आपो नलो वायु खंग मनो बुद्धि एवच अहंकार इतियम में विद्ना प्रदृष्ट था अपरायम एम अपना बन होती है, परा है वो जीव भूता हूँ जीव भूत जीव रूप परा प्रगति मेरी हुई, परा प्रगति का संबंध भगवान के साथ है, अपरा प्रगति का संबंध सब संसार के साथ है, संसार सब अपना सब प्रगति जमना हुआ है, अनंत ब्रह्मांड है तो अपना प्रगति है सभी, जो साधक के काम की नहीं है अपना प्रगति, जीव प्रगति को अलग मानना चाहिए अलग हूं मैं और जीव है ये अलग अलग है, और जीव का जो शरीर है ये अलग है, अनंत ब्रह्मांडों में जीव है उन जीव से कोई किंचित मात्र भी संबंध नहीं है ये शरीर का, संसार में कोई चीज किंचित मात्र भी केस जितनी भी शरीर की नहीं है, जब शरीर ही शरीर है शरीर जो शरीर मस्ती थी शरीर ही शरीर जिसका वो स्वयं शरीर तो शरीर ही का शरीर नहीं है, ये बात समझने की है, तो साधक होता है अशरीरी, साधक मात्र को अशरीर समझता है अशरीरी शरीर वहां नहीं अशरीरी है, अशरीरी है वो परमात्मा का अंश है, वो प्रकृति का अंश नहीं है, शरीर प्रकृति का अंश है, इस वास्ते ये जड़ है और वो शरीर चेतन है वो परमात्मा का अंश है, तो उसमें शरीर नहीं है, परंतु शरीर को अपना माना है, इस वास्ते उसको शरीर कहते हैं। इस तरह शरीर शरीर कह करके काम चलाया है। यह विशेष सोना चाहिए भाई लोगों को, सोना चाहिए। शरीर और शरीर दो चीज है, शरीर ही है वो चेतन है, शरीर है वो जल है। शरीर शरीर दो चीज है, एक बात। और एक बात और है, हम लोगों को ऐसी जची हुई है कि हम संसारी है वो साधन करके परमात्मा की प्राप्ति करेंगे। बात ये नहीं है, हम परमात्मा के हैं, शरीर में हम आए हुए हैं, हम शरीरी नहीं है, संसार के हम नहीं है, हम परमात्मा के ही है। और परमात्मा के ही है उसी को प्राप्त होता है। तो भूल से हमने शरीर को बना है अपना, संसार के हम भूल से बने हुए हैं, शरीर के संसार के हम नहीं है, हम परमात्मा के ही है। दूसरी बात यह है, ये दोनों बातें समझने की है। पहली बात में शरीर है चेतन, शरीर है जड़। दूसरी बात में हम परमात्मा के अंश है, हम परमात्मा के साक्षात अंश है। मम एव अंश केवल परमात्मा का अंश है, और शरीर है ये केवल प्रकृति अंश है। ये जड़ है, ये लौकिक है, इसलिए साधन करने में लोग व्यवहार है। लोग निष्ठा इस लोक में दो निष्ठा कही गई है, इस लोक में। और परमात्मा की प्राप्ति है भक्ति निष्ठा हुआ इस लोक में नहीं, वो अलौकिक है। द्वा विमोशो लोके खड़क अक्षर, ये दोनों लोक में है। उत्तम पुरुष तो अन्य है, उत्तम पुरुष परमात्मा वो अन्य है, वो अलौकिक निष्ठा है। इस वास्ते ज्ञान निष्ठा और योग निष्ठा ये दोनों लौकिक है। लोग के साथ में शरीर को शरीर कहते हैं, पर लौकिक निष्ठा है ये। इसमें भी ये शरीर भाग है वो जड़ भाग है, जो शरीर ही है वो चेतन भाग है। इस भाग में ध्यान देना चाहिए। आप लोगों को शंका और पूछो, इस विषय को समझना चाहिए। इसका विस्तार प्रकरण विशेष आया नहीं है। दोनों बातें हैं, दोनों बातें, दोनों बातों का वास्तव में सब जगह विस्तार नहीं है, विवेचन में भी है नहीं है। दूसरी बात क्या है कि हम परमात्मा के हैं और ये संसार के नहीं है। तो परमात्मा के हम थे से परमात्मा के ही है, इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति करना कोई नया काम नहीं है। पुरानी बात हम परमात्मा के ही है तो उसी को प्राप्त करना है। और परमात्मा की अपरा प्रकृति प्रकृति है, परमात्मा की परा प्रकृति हम है। अपरा प्रकृति परमात्मा की है, अपरा प्रकृति अपरा हम परा प्रकृति है, श्रेष्ठ प्रकृति परमात्मा का स्वरूप है। हम मूल में है परमात्मा के स्वरूप ऐसी है। वो भूल से हम संसारी बने हुए हैं, हम संसारी नहीं है, परमात्मा के हैं। संसारी हम बने हुए हैं भूल से, अपनी भूल से संसार को अपना मान लिया। जैसे उपनिषदों में आता है एकाकी नर्मदे, भगवान अकेले नहीं जीता, वो तो जी नहीं जाता, वो तो खेल के खेल, खेल में खिलौनों को अपना मान लिया, ये गलती करी हमने। श्री जी है खास, श्री जी श्री राधा जी, उन्होंने संसार को अपना नहीं माना, वो परमात्मा को ही अपना माना। तो वो ये परा भक्ति को प्राप्त हुए, वो भक्ति स्वरूप है। श्री जी है भक्ति स्वरूप, मनुष्यों की तरह है, स्त्री और पुरुष नहीं है। कृष्ण भगवान और श्री जी जैसे मनुष्य स्त्री पुरुष होते हैं ऐसा नहीं है, लीला ऐसी करते हैं, करते हुए भी वे चिन्मय है, परमात्मा भी चिन्मय है और श्री जी भी चिन्मय है, हम भी चिन्मय है, परंतु हम जड़ता को साथ में लेकर ऐसे बढ़ गए तो बना हुआ हमारा रूप है शरीरी, हम शरीरी असली है वो परमात्मा की प्रकृति है, तो साधन में लगते ही अपने को प्रकृति समझ जाइए परमात्मा की परा उत्कृष्ट चेतन प्रकृति, हम स्वयं चेतन है सब, जड़ शरीर तो दान किए हुए है, इसी को वाषा शीर्णता हुआ, जैसे कपड़ा पुराना उदाहरण करता है नए शरीर धारण कर देता है, पुराने शरीर छोड़ देता है, पुराने कपड़े में वो नए धारण कर देता है, ऐसे पुराने को छोड़कर नए शरीर धारण करता है, तो शरीर धारण करता है ये स्वयं चेतन परमात्मा का अंश है, हम स्वयं जड़ रहे हैं, इसमें भूल इतनी हुई है कि जड़ चेतन शरीर जन को ही अपना स्वरूप मान लिया, मैं ही शरीर हूं, ये शरीर में ही हूं, ऐसा नहीं है आप शरीर नहीं है, शरीर तो उत्पन्न हुआ पैदा हुआ है विशेष माँ के पेट में और मरेंगे तो भी यही पड़ा रहेगा और आप शब्द हो गए, तो जैसे मकान है विष्णु भगवान में रहते हैं तो मकान से बाहर से आ जाते हैं, मकान अलग रह जाता है तो अलग रह जाता है, बाहर जाते हैं तभी पहले भी अलग है, मकान में रहते हुए भी मकान अलग है हम अलग है, ऐसे आप शरीर अलग हो आपका शरीर अलग है, शरीर मेरा है मेरे लिए है ऐसा नहीं है, तीन बात आती है, मैं शरीर हूँ शरीर मेरा है या शरीर मेरे लिए, ये तीन बात नहीं है, ना आप शरीर है ना आपका शरीर है ना आपके लिए शरीर है, आपके लिए भी शरीर नहीं है, तो क्या मनुष्य शरीर प्राप्ति या परमात्मा की प्राप्ति के लिए तो इसमें विवेक है, वो विवेक आपका है, वो भी वास्तव में विवेक है, और विवेक में दो बात होती है जड़ चेतन होता है, विवेक में जड़ भाग है वो शरीर भाग ही है, और आप चेतन भाग हो, चेतन के स्वरूप हो जाने से जड़ता छूट जाती है, आप चेतन रूप हो जाते हो परमात्मा को प्राप्त हो जाते हो, तो जड़ता का त्याग हो जाता है, तो विवेक वो काम का है, उस विवेक को लेकर जड़ चेतन के साथ मिला हुआ है, इस विषय को विशेष समझ रहे बड़ा अच्छा होगा, परमात्मा की प्राप्ति नई नहीं है, परमात्मा का हम हैं, संसार भी परमात्मा का है, ये अपरा प्रकृति हम परा प्रकृति है, अपरा को अपनी मान लेना ये गलती है, अपरा है ये अपने नहीं है, भगवान ही अपने हैं, एक भगवान एक परा प्रकृति एक अपरा प्रकृति, तो अपरा प्रकृति को पकड़ते हुए हम अपरा को छोड़ कर भगवान को पकड़ ले उद्धार हो गया, हम है वास्तु परमात्मा के साथ एक, अपने साथ एक नहीं है, अपरा प्रकृति शरीर है, परा प्रकृति जीवात्मा है, और भगवान स्वयं है, मत प्रथम नान्यत किंचित भगवान भगवान से परे कुछ नहीं, भगवान है, इस बात से क्या फायदा हुआ कि ये जो अपनी है हम संसार के है ऐसा नहीं, हम परमात्मा के ही हैं पहले से ही, अंश परमात्मा के हैं हम, परमात्मा हमारा है, तो मुक्ति करके परमात्मा को प्राप्त करने में हमारी विशेष हिम्मत हो जाएगी, क्योंकि हम परमात्मा के हैं और हम संसार ही है, तो परमात्मा की प्राप्ति में कठिनता होगी, हम परमात्मा के हैं ना, भगवान ने अपना प्रकृति बताया, अहंकार तक भूमि आप अगला वायु कर्म मन बुद्धि अहंकार, पांच भूत मन बुद्धि अहंकार तीन ही, आठ प्रकार के प्रकृति अपराबन होते हैं। ये संसार की है, हम संसार ये नहीं है, हम परमात्मा का अंश है। परमात्मा का अंश परमात्मा के साथ ही हमारा संबंध है। संसार के साथ संबंध हमारे माना है, हमारा संबंध है नहीं, हमारा संबंध परमात्मा के साथ है, परमात्मा के हम है। तो वो साधु बड़ा तेजी से होगा, क्यों हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे हैं। ऐसा और बोलो महाराज जी, फिर शरीर ही शरीर को स्वीकार करने से शरीर ही हुआ है, अगर स्वीकार ना करे तो नहीं है। स्वीकार करने पर भी शरीर नहीं है, स्वीकार करिए भूल से, हम शरीर नहीं है। महाराज हम कैसे अनुभव करें कि हम प्रभु के दिव्यांश हैं? तेरे हम कैसे अनुभव करें कि हम प्रभु के दिव्यांश हैं? हम कैसे अनुभव करें कि हम प्रभु के अंश हैं? भगवान का हमें विश्वास है, भगवान के प्रश्न पर विश्वास करे। ममे वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, जीव लोक में अनाधिकार से जीव मेरा ही अंश है, भगवान कहते हैं ना। गोस्वामी लिखते ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अमल और सर सुराशी। अपने अमल तो हो रही है, चेतन तो हो रही है, चेतन तो प्रापति है, हम प्रापति रूप है। राम गोस्वामी भी यही लिखा है, यही भगवान ने कहा है। ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना, इस बात समझिए मेरा अंश है, जीव रूप मेरा अंश है भगवान का। मम एव एव अंश मेरा, केवल मेरा अंश है। जैसे हम लोगों के शरीर माता पिता दोनों का अंश है, इसलिए हम स्वयं परमात्मा के हैं, प्रकृति का अंश नहीं हम, प्रकृति का अंश अपना प्रकृति अलग है। हाँ। परमात्मा प्रकृति को स्वाधीन करके अवतार लेता है, जीव को परमात्मा अवतार प्रकृति अवतार अवतार देते हैं। परमात्मा का जीव कैसा अंश है? हाँ। परमात्मा है अब, मान हमारी परमात्मा के साथ एकता है, शरीर के साथ एकता नहीं है। हमारी परमात्मा के साथ एकता है, शरीर के साथ एकता हमारी नहीं है। आप प्रकृति है, हम प्रकृति भगवान की। जीव परमात्मा का अंश है, मामा यो अंश जीव। परमात्मा प्रकृति को अधिष्ठान करके वशीभूत करके जन्म अवतार अवतार लेता है। एक जीव जो है प्रकृति के वशीभूत होकर जीता है, प्रकृति को अपना प्रकृति को अपना मन दिया। प्रकृति का अंश नहीं है ये मामा यो अंश मेरा अंश साक्षात, इसमें से पर प्रकृति चेतन है और अपना प्रकृति जल भूमि आप वायु खाई मना बुद्धि। ये जानना चाहता हूँ स्वामी, परमात्मा अंश जीव है कोई संदेह नहीं, परमात्मा से जीव कैसा अंश है ताकि प्रकृति की वशीभूत रहता है जीव और परमात्मा प्रकृति के परे रहता है, इन दोनों में क्या है? चेतन है तो ये प्रकृति वश में होता है, ईश्वर चरण मन होता है, प्रकृति वश में हो जाता है। मतलब एक अग्नि है, अग्नि का कण है, ऐसा बोल रहे, एक सादृश जो है सादृश ये साबित कर सकते हैं। एक सूर्य है, एक सूर्य का प्रतिबिंब है, ऐसा अंश है, या अग्नि बड़ा अग्नि है और एक अग्नि का कण है, ऐसा अंश है क्या? ऐसा नहीं है, जैसे आकाश होता है ना, आकाश के अंश है घर में, रूप आकाश होते हैं, ऐसा अंश है आकाश घर में, आकाश है ये आकाश है क्या है? ऑब्जेक्ट और इमेज है? वस्तु और प्रतिबिंब जैसा अंश है, आकाश वाला नहीं है, परमात्मा का अंश चेतन है। और भूमि आप नौ आठ प्रकार की प्रकृति है, जड़ उत्पन्न होने वाली प्रकृति हरदम नष्ट होने वाली, हरदम विकार होता है, इसमें विकार कभी होता ही नहीं। चेतन आत्मा में कभी विकार हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, समझ भी नहीं है। और अपरा प्रकृति हरदम विकार वाली होती है, महाप्रलय में विकार वाली, महाप्रलय में विकार वाली, अभी यही तो संदेह आता है बार बार, यदि हम परमात्मा की पूर्ण अंश है हम प्रकृति के वशीभूत कैसे हो गया? भूल से प्रकृति वो भी मान लो, परमात्मा को तो भूल तो होता ही नहीं, फिर परमात्मा को भूल तो होता ही नहीं, परमात्मा को भूल रहे थे, फिर हम परमात्मा का अंश तो हमें भूल के, हम परमात्मा अंश हमें भूल हो गए, परमात्मा से भूल नहीं होती, परमात्मा को भूल हो जाए तो फिर भूल निकले कौन? इसलिए हम परमात्मा अंश होते हुए हमको कैसे भूल हो गए ये जानना चाहिए। हम भूल कैसे हो रही ये तो आप स्वयं विचार करो, आप स्वयं परमात्मा के अंश है, प्रकृति है वो भी अंश है, प्रकृति जन अंश है, उसमें अंतर तो कुछ रहा है, इसलिए परमात्मा और जो उनके अंश हम अंश, आपने प्रकृति को अपनी माना यही रहा, प्रकृति को अपनी माना ये अंश रहा, प्रकृति को अपना माना, अपनी नहीं है प्रकृति। हम क्यों मानते हैं सर? हम क्यों मानते हैं? भोग के लिए, सुख के लिए, सुख के लिए अपनी मानते हैं, सुख की इच्छा है, सुख संसार का सुख की इच्छा है, वो सुख की इच्छा से हम मानते हैं प्रकृति अपनी। आप बताओ क्यों मानते हैं? क्यों मान आप बता दो, प्रकृति सुख देना चाहते हैं, ये जब तक सुख देना चाहेंगे तब छूटेगा नहीं, तब छूटेगा नहीं, मरू जरा मरना नारायण नारायण नारायण ये बात है। एक भाई बोलो, लोमस मुनि ने काग भुसुंडी जी को ये ज्ञान का उपदेश दिया, लोमस ऋषि ने काग भुसुंडी को जो उपदेश दिया, जो तत्व का विचार जिसे कहते कि ज्ञान के जरिए हमारा शरीर नहीं है और सारा संसार नहीं है, तो उन्होंने ये कहा कि भर लोचन देखो अवधेता तब सुनी हो निर्गुण उपदेश, ज्ञान के बाद उन्होंने ऐसा, ऐसे तो तुलसीदास जी जानते थे सब कुछ, सब कुछ जानते तो तुम ज्ञान की बात सुनूंगा, पहले भगवान की बात सुनूंगा मैं। काल भूषुंडी जी ने सगुण का पक्ष रखा, लोमस ऋषि ने निर्गुण का पक्ष रखा, दोनों का नतीजा क्या हुआ? ध्यान देव, नतीजा क्या हुआ? नतीजा हुआ मूल दुर्लभ पद पाए हूँ, देखो भजन प्रकाश, मैं दुर्लभ पद पाए हूँ, मुनि ऋषि गुरु किसी का भी ऐसा पद नहीं कि जिसके पास में जो जिन पर्यंत माया व्याप्त न हो, किसी ऋषि हो तो मुनि दुर्लभ पद पाए वो देखो भजन प्रकाश, और ऋषि बताओ कोई, ये सगुण ही निर्गुण में मा वो प्रगुण होता है, वो प्रगुण दूसरा है सगुण का निर्गुण। और एक प्रश्न है, जैसे अपने को शरीर अभी दिखता है शरीर, तो हम ये मान सकते हैं कि हम शरीर नहीं है, शरीरी है, शरीरी का तो हमको अनुभव नहीं है, हम कैसे मानेंगे कि हम अशरीरी है? भगवान भी कहने से मानने के दो भाव होते हैं, एक कहने से विश्वास करें, एक अपना अनुभव करें, तू ही है अनुभव करके देखे, अथवा विश्वास करे गुरु पर, जो गुरु जी के जैसे माने, गुरु जैसे मानने से फिर विश्वास हो जाता है, ज्ञान मार्ग में विश्वास, ज्ञान मार्ग में अनुभव मुख्य है, भक्ति मार्ग में विश्वास मुख्य है, विश्वास माने फिर विश्वास न करे ठीक समझ में जाएगा, और ज्ञान प्रकाश पहले समझो, पहले समझो फिर माने, तो समझो गुरु समझाएंगे और समझाए तब मानेंगे, समझना एक विश्वास करना दो बात है, तो ज्ञान मार्ग में समझ मुख्य है, भक्ति मार्ग में विश्वास मुख्य, बिन विश्वास भक्ति नहीं, ते मेन्द्र वही नाम। हम भगवान के ही यही तो मान लेते हैं, हम भगवान भगवान ही है ये मान लो, नहीं हम शरीरी नहीं है अशरीरी है, अशरीरी वो है। क्या समझ में नहीं आता कैसे मैंने क्या करें? जो मरते हैं तो शरीर छोड़ते हैं नहीं, तो आप शरीर से अलग हो नहीं, शरीर से तो अलग, शरीर से तो अलग है, वैसे बिल्कुल शरीर से शरीर से अलग है, इतनी बात मानी हो गया मन, शरीर से आप अलग हो एक बात नहीं मन मान, लेकिन अहंकार से अलग कैसे ये समझ में नहीं आता, अहंकार को और आत्मा को शरीर से अलग समझ में आता है, स्थूल है इसलिए अच्छा आत्मा को अलग करने में उसमें ठीक है, समझ में नहीं आता इस बात सत्य है। अहंकार है वो आपका आपके जानने में आता है कि आप जानने में नहीं आता है? अहंकार को आप जानते हो कि नहीं जानते हो? थोड़ा महसूस कर सकते हैं, थोड़ा महसूस कर सकते हैं। आप महसूस करते हो, आप महसूस करते हो तो आप अहंकार हो, अहंकार साधे हो, अलग हो, अलग हो या अहंकार ही हो? अहंकार आप जानने में आता है, आपका शरीर जानने में आता है, अहंकार से हम अलग अलग भी लगता है, अहंकार जानने आता है, आप स्वयं जानने में नहीं आता, स्वयं जानने में नहीं आता है, स्वयं जानने में अहंकार जानने में आता है, अहम जानने में आता है, अहंकार प्रकृति का रूप है, आप प्रकृति से अतीत है, परमात्मा का अंश है, उपचार करो, दिन फिर फिर कर विचार करो, आज विचार करो भजन भजन करना ये क्रिया है कि अक्रिया है? भजन भजन भजन प्रेम का है, भगवान या नहीं है परमेश्वर प्रेम सम भजन प्रेम से प्रेम नाम है मिठास का, भगवान प्यारा लगे, भगवान पी लगे, वो क्रिया है क्रिया से रंग क्या जो मिठास है प्रेम है ये हाँ। क्रिया है क्या कि क्रिया से क्रिया तो राम राम राम ये क्रिया है, ये क्रिया है हाँ। और प्रेम एक इसमें जो मिठास है वो प्रेम है, भगवान जो मीठा लगे वो प्रेम है, क्रिया थोड़ी क्रिया है, क्रिया राम राम राम राम क्रिया, अपनापन भी क्रिया नहीं है, अपनापन अपनापन वो क्रिया नहीं है। साधन करते समय कभी कभी आंसू आ जाते हैं तो आंसू कौन देता है, कहाँ से आता है? क्या साधन करते करते कभी कभी आंसू आ जाते हैं तो वो आंसू कौन देता है? परमात्मा देते हैं, परमात्मा की कृपा से होता है, परमात्मा की कृपा से, वो प्रेम का अंश है, जड़ से मिला हुआ प्रेम का अंश है, जड़ से मिला हुआ वो स्थिर नहीं रहता, स्थिर नहीं रहता वो ना बड़ा हो उसको बनाओ, बनाओ तो बड़े प्रेम अंश हो जाएगा, प्रेम अंश हो। नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख कृष्ण द्वितीया विक्रम संवत 2056 2 अप्रैल 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता प्रेस गोरखपुर में हुआ। राम।